الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 26. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايت edildiğine göre Medineli Müslümanlardan bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra yine istediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar verdi. Öyle ki elindekilerin tamamı bitti. Verebileceği şeyler tükenince onlara şöyle hitap etti. Yanımda bir şeyler olsaydı onları sizden esirgemez verirdim. Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onu iffetli kılar. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütuf verilmemiştir. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Değerli kardeşlerim, muhterem abilerim, Riyaz-ı Salihin adlı İmam Nevevi rahmetullahi aleyhin derlemiş olduğu hadis kitabını şerh etmeye gayret ediyorduk. 26. hadise kadar geldik. Konumuz sabır bahsi. İmam Nevevi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin küçük bir kısmı da olsa içerisinde sabra temas ettiği bir hadisini zikretti. Biz inşallah hadisin hem sabırla alakalı yönünü hem de diğer temas etmiş olduğu noktaları dilimiz döndüğünce izah etmeye çalışacağız. Rabbim nasibini alanlardan eylesin. Allah Resulü'nün genel bir ahlakı var. Edinmiş olduğu bir ahlak ilkesi. O da ne? Kendisinden bir şeyler istenildiğinde eğer verecek bir şeyler varsa, eğer verebilecek, onlara sunabilecek bir şey varsa kesinlikle yok demezdi. Şayet verebileceği bir şey yoksa yanında sükut ederdi. Allah Resulü'nün hayatı boyunca gerek İslam öncesinde gerek İslam sonrasında uygulaya geldiği bir ahlaktır bu. Muhammed'den bir şey isteyen aleyhissalatü vesselam kesinlikle ya onu alır ya da en güzel şekilde muamele ile döner. Yoksa da en azından rencide olmaz. Böyle bir ahlaka sahiptir Resulullah. Şimdi ben burada Allah Resulü'nün cömertliğine, kendisinden bir şeyler istenildiğinde reddetmediğine dair çok güzel örneklerden birkaç tanesini zikretmek istiyorum. Çünkü konumuzla çok alakası var. Ashab-ı kiramdan birileri bir şeyler istiyorlar, Resulullah veriyor. Tekrar gelip istiyorlar, veriyor. Ta ki yanında verecek bir şey kalmıyor. En sonunda Allah Resulü biraz sonra izah edeceğimiz, şerh edeceğimiz ifadeleri söylüyor. Şimdi onun bu güzel ahlakını ortaya koyan birkaç örnek zikredelim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme birisi geliyor. Bu adam kavmin ileri gelen, önde gelen insanlarından birisi. Tabi Allah Resulü hani insanların kalplerini ısındırmaya, onların kalplerini İslam'a meylettirmeye çalışıyor ya, gelen insanlara mümkün mertebe iyi davranıyor. İşte onlardan bir tanesi geliyor. Allah Resulü'nden bir şeyler istiyor. Ben muhtacım. Bizim bir şeylere ihtiyacımız var. Tarzında bir şeyler söylüyor. Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz kardeşler? Şu iki dağ arası var ya, şu iki tepe arası. Onun arasında otlanan koyunlar ki Huneyn Savaşı'ndan sonra gelmiş bu zat. Huneyn Savaşı'ndan sonra da binlerce koyun ganimet alınmış. Efendimiz diyor ki ona, şu iki dağın arasında otlayan koyunların hepsi senindir. Adam şaşırıyor. Hiç ömründe böyle bir insan görmemiş. Şaka falan zannediyor. Allah Resulü diyor ki hayır hayır. Hepsi senin. Sürüp kavmine geliyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ey kavmim, hemen Muhammed'e gidin. Hemen Muhammed'e inanın. Vallahi o fakirlikten korkmayan insanlar gibi veriyor. Bakın kardeşler, bir insana bir vadi dolusu koyun verebiliyor. Sırf onun kalbini İslam'a kazandırmak için. Bu birinci örnek. İkincisi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sürekli yanında gezen, ondan ayrılmayan güzide ashabından birisi. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh. Hazreti Cabir evleneceği zaman, tabi durumu yok, yanında bitkin bir devesi var. Allah Resulü ile bir gün yolculuk yaparlarken, bir yerden bir yere giderlerken, Allah Resulü devesinin durumunu görüyor. Diyor ki bu deveyi bana sat. Diyor ki ya Resulallah, bu deve sizin işinizi görmez, bitkindir, şöyledir. Resulallah diyor ki tamam, ben alacağım, önemli değil. Tamam ya Resulallah. Anlaşıyorlar fiyat üzerinde. Diyor ki ben sana dönünce vereyim parasını. Tamam. Cabir radıyallahu anh devesiyle gidiyor. Sonra deveyi teslim etmek üzere ve parayı almak üzere geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor biliyor musunuz? Hem parayı veriyor hem deveyi. Yani asıl amacı deveyi almak değil. Sahabesine ikramda bulunmak, sahabesine iyilik etmek. Ama bunu öyle güzel bir kıvama getiriyor ki rencide etmiyor. Onu satın alıyor, sonra hibe ediyor. Bu sayede hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı rencide olmuyor, hem de düğünü için kendisine imkan bulmuş oluyor. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki, hayır konusunda Resulullah gibisini görmedim. O insanların en cömertiydi. En çok da Ramazan ayında cömertlik ederdi. Bu ay bitene kadar bu cömertliği sürer giderdi. Çünkü bu ayda Cebrail ona gelir, Kur'an'ı arz eder, karşılıklı beraberce Kur'an okurlardı. Cebrail onunla karşılaştığı vakit Resulullah hızlı esen rüzgarlardan daha cömert olurdu. İşte bizim Efendimiz, bizim Seyyidimiz, bizim Önderimiz böylesi bir ahlaka sahip. Allah onun bu güzel ahlakını bütün Müslümanlara nasip etsin. İşte kardeşler, ashab-ı kiramdan bir grup insan geliyor ve diyorlar ki ya Resulallah, bize bir şeyler ver. Hamdolsun ki başkasına gitmiyorlar, yine Resulullah'a geliyorlar. Çünkü istenecek insanın da niteliği önemli kardeşler. Eğer sana mırın kırın edecek, seni rencide edecek insandan istersen istediğine pişman olursun. Hamdolsun ki ashab-ı kiram başkalarına değil de Resulullah'a gidiyorlar. Geliyorlar, diyorlar ki ya Resulallah, bize bir şeyler ver. Resulullah veriyor, gönderiyor. Bunlar çalışmaktan ziyade o verilen şeyler bittiğinde tekrar geliyorlar. Allah Resulü yine veriyor. Gidiyorlar, tekrar geliyorlar. Artık Resulullah'ın verecek bir şey kalmıyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani bu aşamaya geldikten sonra nasihat ediyor. Diyor ki yanımda verecek bir şeyler olsa inanın sizden esirgeyecek değilim. Ama kim iffetli davranırsa, dilenmekten çekinirse Allah onu iffetli kılar. Her kim mustani davranırsa Allah onu mustani kılar. Her kim sabırlı davranırsa, sabırlı davranmaya çalışırsa Allah onları sabırlı kılar. Sizden birinize sabırdan daha hayırlı bir şey verilmemiştir. Yani bu nasihati ne zaman yapıyor? Artık bu son raddeye geldiği zaman. İnsanları rencide etmiyor Resulullah kardeşler. Hani ilk başta da bu sözü söyleyebilirdi. Ama önce veriyor. Önce o nasihat edecek kıvama getiriyor onları. Ondan sonra öyle bir yerde nasihat ediyor ki bir daha o insanlar asla dilekte, asla birilerinden istekte bulunmuyorlar. Hatta birisinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan dilenmeme noktasında öyle nasihat ediyor ki sahabeye, ashab-ı kiramdan birisi diyor ki vallahi ben o nasihati dinleyenlerden idim. Yemin ederim ki orada o nasihati dinleyenler devede giderken kırbacını düşürseler birilerinden kardeş şunu verir misin diye istemezlerdi. İnerler, kendileri alırlardı. Çünkü Resulullah onları insanlardan bir şey istemekten men etmişti. Subhanallah. Kırbacın düşecek, yerde insanlar olacak. Kardeş şunu ver dediğinde hani zor bir şey mi bu? O adam da aslında seve seve verir bunu. Hayır. Allah Resulü istemeyin dedi ya kardeşler. İstemiyorlar. Bakın ben burada çok önemli bir hususun altını çizeyim. Allah için iyi dinleyin. Seyyid Kutup rahimehullah yoldaki işaretlerde eşsiz bir Kur'an nesli diye bir başlık atıyor. Hepiniz hatırlarsınızdır yani. Yoldaki işaretleri okuyanlar o başlığı çok iyi bilirler. Sahabe öyle bir nesil ki kardeşler, Müslüman olmadan önce annesiyle zina ediyor. Çocuğunu diri diri toprağa gömüyor. Sudan fazla içki içiyor. Yani canilik, katil, adam öldürme desen üzerlerine yok. Küçücük sebeplerden dolayı, hani çok basit, ceviz kabuğunu doldurmayacak dediğimiz sebeplerden dolayı kabileler arasında savaş çıkıp binlerce insan ölüyor. Böyle bir nesil ne oluyor da bir anda o kadar mükemmel bir kıvama geliyorlar ki Allah'ın cennet vaat ettiği, razı olduğum dediği insanlar oluyorlar. Neydi bu formül? Bu kadar kısa sürede nasıl bu cani insanlar, affedersiniz, anasıyla zina eden insanlar bu hale geldi? Çok güzel bir soru değil mi? Eğer biz bu formülü yakalarsak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onları nasıl terbiye ettiğini, bu kıvama nasıl getirdiğini eğer bir keşfedebilirsek, yemin ediyorum ki kardeşler, biz de aynı sahabe gibi insanlar olabiliriz. Ahlakımız, itikadımız, davranışlarımız aynen onlarınki gibi olabilir. Çünkü neden? Allah Kur'an'da diyor ki, فَاِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. O kafirler sizin inandığınız gibi inanırlarsa hidayet bulurlar. Sizin gibi dediği kim? Ashab-ı kiram. Kafirlerin hidayet bulmalarını sahabe gibi iman etmeye bağlıyor. Yani Allah demek onların imanlarından razı olmuş. Yine mesela diyor ki, اَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوَانِ. Muhacir ve ensardan önce olanlar ve iyilikle, ihsan ilkesiyle onlara tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Ve Allah onlara ayetin devamında cennet vaat ediyor. Şimdi bakın, bu nesil kendisine cennet vaat edilen bir nesil. Bu nesil Allah'ın razı olduğu bir nesil. Bu nesil Allah'ın imanlarını onayladığı bir nesil. Ama bizim hocalarımızın, bizim üstadlarımızın, bizim toplumda bildiğimiz insanlarımızın imanları Allah tarafından onaylanmamış. Onlara cennet vaat edilmemiş. Allah tarafından rızayı ilahiye nail olmamışlar. Bilmiyoruz bunu yani. Benim hocamdan Allah razı mı değil mi? Ben ne bilirim? Ama sahabeden razı. O yüzden biz kesinlikle ve kesinlikle itikadımızı, amelimizi, davranışlarımızı, ahlakımızı onlara benzetmek zorundayız. İşte Seyyid Kutup diyor ki, böyle bir nesil, bu nesli sahabe yapan, sahabe nesli yapan neydi? Üç şey söylüyor kardeşler. Allah için dikkat edin. Birincisi, onların beslendiği temel kaynak Kur'an. Kur'an'dan besleniyor onlar. Onlar Yunan felsefesinden veya o dönemin kafirlerinin kültüründen yetişmediler. İslam'a girdikten sonra bütünüyle İslam'dan, Kur'an'dan beslendiler. Ama mesela bugün bakın, insanlar önümüze öyle bir liste çıkarıyorlar ki, Allah'ın kitabını anlamak için falanca gavurun kitabını okuyacağız, falanca kelam kitabı okuyacağız, falanca felsefe kitabı okuyacağız, niye Kur'an anlayacağız? Sahabe böyle değil kardeşim. Onlar direkt Kur'an'dan beslendiler. Bu bir. İkincisi, onlar Allah ve Resulünden gelen emirleri tıpkı komutanından emir alan bir asker gibi telakki ettiler. Yat, yat. Kalk, kalk. Vur, vur. Sorgulamadılar. Mesela bir savaş ortamı düşünün. Komutan diyor ki askere, oğlum yat. Komutanım, burası çamur. İşte yatılır mı? Şimdi yeri mi, zamanı mı? Alnına kurşunu yersin. Kalk. İşte komutanım, kalkılır mı, yapılır mı? Vur diyor. İşte ya belki Müslüman. Kardeşim, komutan ne diyorsa yapacaksın. Eğer itiraz edersen alnına kurşunu yersin. Veya hezimete uğrar ordu. Sorgulanır mı komutanın emirleri? Sorgulanmaz değil mi? Eğer sen o anda taarruza geçmişsen, savaş meydanına çıkmışsan sorgulamayacaksın, itaat edeceksin. İşte sahabeyi sahabe yapan bu. Onlar Allah'tan gelen emirleri kardeşler, tıpkı komutanından emir alan asker gibi telakki ettiler. Ama bugün biz Allah'tan bir emir duyduğumuz zaman ne kadar bağlanabiliyoruz? Allah onlara dedi ki, فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. İçkiden vazgeçtiniz değil mi? Bakın vazgeçin demedi. Sordu sordu. Vazgeçtiniz değil mi? Sudan fazla içki içen bir topluluk. Sahabenin ağzında şarap var. Böyle içerken bir münadi bağırıyor. Allah içkiyi haram kıldı. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. Vazgeçtiniz mi? Sahabe atıyor. Vazgeçtim ya Rabbi diyor. Ağzındakini tükürüyor. Müslümana diyorsun ki sigarayı bırak. E hocam bir üçe indireyim, beşe çıkar. Allah'tan kork. Haramsa, caiz değilse, Allah razı değilse, boş ver haramlığını, mekruhluğunu. Razı mı Allah? Değil. Ben razı değilim. Allah niye razı olsun? Yani bir Müslüman olarak ben rahatsız oluyorum. Örnek veriyorum. Hanımın rahatsız oluyor. Çoluk çocuğun rahatsız oluyor. Allah nasıl rahatsız olmasın? Allah bundan razı mı değil? At kardeşim, sahabe gibi ol işte. Hepimiz ümit ediyoruz değil mi sahabe neslinde yaşamayı? Sahabe döneminde yaşamak mümkün değil. Ama onların yaşadığını yaşamak mümkün kardeşler. İşte Seyyid Kutup bunu söylüyor. Onlar Allah'tan gelen emirleri askerin komutanından aldığı emirler gibi telakki ettiler. Allah bir şey söylediğinde ikilemediler. Böyle yapacaksınız dediler, bitti. Mesela Kab bin Malik'in hadisini okuduk değil mi geçenlerde? Resulullah ne dedi hanımına? Eşinden ayrı duracaksın. Beraber aynı yatağa girmeyeceksiniz. Şöyle dedi mi? Ya Resulallah, ama o benim kocam. İşte ona itaat et. Resulullah dedi ya, bitti. Cüleybib var radıyallahu anh. Çok çirkin bir sahabi. Hiç kimse kız vermiyor. Hem fakir hem çirkin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki gidin falanca eve. Benim selamımı söyleyin, Cüleybib'e kızını versinler. Gidiyor aradaki elçi. Varıyor anne babasına, diyor ki Resulullah'ın selamı var, kızınızı Cüleybib'e vereceksiniz. Ondan sonra işte tartışıyor annesiyle babası, verelim mi, fakir, çirkin, şöyle böyle. Kız duyuyor bunu. Diyor ki subhanallah, Resulullah kızınızı verin diyor, siz hala konuşuyorsunuz. Ben evleneceğim diyor. Ondan sonra gerdeğe giremeden vefat ediyorlar kardeşler. Çok güzel bir hikayesi var. Yani teslimiyet bu işte. Ama bugün mesela bir Müslümana, kardeş örnek veriyorum, sakal Allah'ın emridir, Resulullah'ın emridir, koy dediğimizde, İşte hocam şöyle böyle, işte mekruh diyorlar bazı alimler şöyle. Ya kardeşim geç bunları. Bugün en büyük hastalığımız bu. Allah'tan gelen emirleri sorguluyoruz kardeşler. Sahabe sorgulamadı. Üçüncüsünü söyleyeyim, Seyyid Kutub'un söylediği. Onlar İslam kapısının eşiğine geldiklerinde, hani Müslüman olacaklarında, artık İslamiyet'e karar verdiklerinde cahiliyenin kıyafetini çıkarttılar, İslam kapısının önünde bıraktılar. Ve İslam elbisesini giyerek o kapıdan girdiler. Diyor ki bakın şu cümleyi unutmayın inşallah. İslam'dan önceki hayatlarının her alanına şüpheli bir gözle baktılar. Ne anlatmak istiyor? Yani onlar adetlerinden, geleneklerinden, göreneklerinden, ananelerinden vazgeçtiler. İslam kapısına geldiklerinde İslam kıyafetini giydiler. Cahiliye adetlerini bir tarafa koydular. Ve özellikle kardeşler cahiliyedeki yaptıkları her şeye, yapmış oldukları her işe şüpheli bir gözle baktılar. Doğru mu yanlış mı? İslam onay veriyorsa yaptılar, vermiyorsa terk ettiler. Bugün bir Müslümanın düğününe gitmeye vallahi haya eder hale geldik ya. Kocasından önce ben görüyorum kızı. Gelinliğiyle, ayağında ince çoraplar. Dün çarşaflı olan kız gelinlikle öyle bir çıkıyor ki sanki sıradan halktan birisi. Hani biz Müslümandık, hani adetleri çiğnemiştik. Vallahi kardeşler nasıl bir dine inandığımızı bir sorgulayalım. Allah bizden böyle bir din mi istiyor? Bakın, Ebu Sufyan ya, Allah Resulü'nün en azılı düşmanı. Müslüman olmadan öncesini söylüyorum. Hudeybiye antlaşmasından sonra ortalık biraz rahatladığından dolayı Medine üzerinden gidiyorlar ya. Şam'a gidiyorlar ve Heraklius Mekke'den birilerinin geldiğini duyunca çağırıyor onları yanına. Geliyorlar. Heraklius bir tercüman vasıtasıyla diyor ki ben size sorular soracağım. Peygamber olduğunu iddia eden hakkında birkaç sorum var. Bana doğru cevap verin. En yakınınız kimse gelsin diyor. Ebu Sufyan geliyor, diyor ki Muhammed'e en yakın, nesep olarak en yakın olan benim. Heraklius başlıyor ona sorular sormaya. Çok uzun bir hadis. Buhari'de geçiyor. Sorduklarından birisi şu. Femâdâ ye'murukum. Size neyi emrediyor Muhammed? Diyor ki yekûl اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. Bakın o müşrik bile, o dönem için söylüyorum, o an müşrik iken bile, azılı düşman iken bile Resulullah ne kastettiğini anlamış, davanın nasıl bir dava olduğunu anlamış. Bize diyor ki ey Heraklius, yalnız Allah'a kulluk yapın, ibadetlerinizi yalnız Allah'a yapın, sakın ha hiçbir şeye ona ortak koşmayın ve atalarınızın söyleye geldiği şeyleri terk edin. Bugün biz atalarımızın, analarımızın söylediği şeyleri terk edebiliyor muyuz? Bir kardeşe, kardeş bunu yapma dediğinde, ama hocam adetimiz böyle diyor. Anamızdan atamızdan böyle gördük. Ben şimdi bunu yapmazsam anama atama ne diyeceğim diyor. Kardeş bu din ilk başta Allah'a ibadetten, ona şirk koşmamaktan sonra ataları terk etmeyi söylüyor. Onlara gelin Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde derler ki hayır hayır. Bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abaena. Biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o yol üzere gideriz derler. Allah soruyor, diyor ki sor, söyle onlara. Peki ya babaları bir şey bilmiyor, yanlış yolda idiyseler? Yine de mi uyacaksınız? Hadi bizim bu adet ve gelenek göreneklerimiz yanlışsa ne diyeceğiz Allah'a? O yüzden kardeşler, Seyyid Kutub'un bu söylediği üç şeyi Allah için unutmayın. Bir, kaynağınız Kur'an olsun. Kur'an ile beslenin. Karşınıza çıkan bütün meseleleri Kur'an'a arz edin. Kur'an doğru diyorsa yapın, kim ne derse desin. Yanlış diyorsa uzak durun, kim ne derse desin. Aldırış etmeyin. Birincisi bu. Beslendiğiniz kaynak Kur'an olsun. İkincisi, komutandan emir alır gibi Allah'tan emir alın. Üçüncüsü de adet ve gelenek göreneklerimizi Allah için terk edeceğiz. Biz böyle olalım. Her zaman söylüyorum, 21. yüzyılın sahabileri oluruz kardeşler. Vallahi bu böyle. İşte Allah Resulü'nün ashabı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şeyler istiyor. Allah Resulü onlara nasihat ediyor. Ve ondan sonra bu sahabiler kırbacı yere düşse onu birilerinden istemiyorlar. Kendileri attan inip kendileri alıyorlar. Allah Resulü istemeyin dedi ya. Böyle Allah Resulü'nün emrine iltizam ediyorlar. Laf buradan geldi değil mi? Buradan açıldı. İşte bugün biz de Allah için bu hadisleri okuduğumuz zaman burada kalmasın. Kur'an mı okuyoruz? Hadis mi okuyoruz? Bana hitap ediyormuşçasına okuyayım. Allah bir şey dediğinde kim ne derse desin, ben onu uygulayayım. Vallahi böyle olursak felah buluruz. Böyle olmazsak kardeşler, kıylu kallere eğer dalarsak o zaman felah da yok, kurtuluş da yok. Evet. Şimdi hadiste bize anlatılan noktalardan birisi şu. Ashab-ı kiram dileniyor. Allah Resulü'nden bir şeyler istiyor. Doğru mu? Şimdi dilenmenin İslam'daki hükmü ne? Bir Müslüman dilenebilir mi? Bir Müslüman insanlardan bir şeyler isteyebilir mi? Bu soru bazen aklımıza gelebilecek, bazen de içinde olabileceğimiz bir soru. Yani bu duruma biz de düşebiliriz. Şimdi bunun cevabını ben inşallah etraflıca vermeye çalışacağım. Lakin kısaca bir giriş yapayım konunun öneminden dolayı. İslam asla insanlardan bir şeyler istemeyi emretmez kardeşler. Dilenmek İslam'da yoktur aslında. İslam her insanın kendi rızkını temin etmesini, her insanın bizatihi kendisinin, ailesinin ve çoluk çocuğunun rızkını kazanmasını emreder. Dilenmeyi yasaklar aslında İslam. Bakın ne buyuruyor Allah Resulü. Sizden birinizin sırtına ip alıp, dağa çıkıp, dağdan odun getirip satması, gidip de insanlara verip vermeyeceğini bilmediği insanlara el açmasından daha hayırlıdır. Gidip de kardeşim Allah rızası için bir sadaka ver, çoluk çocuğum aç diyeceğine git odun getir, odun sat veya bu belki en düşük örnektir. Tuvalet temizle, bulaşık yıka ama insanlardan bir şeyler isteme. Sahabenin birisi geliyor diyor ki ya Resulallah, Allah'ın beni seveceği bir amel söyle. Diyor ki insanların elindeki şeylerden uzak dur, insanlar seni sevsin. Dünyadan uzak durmaya çalış, fazla dünyaya dalma, Allah seni sevsin. Yani insanların mallarını istemek insanlara hoş gelmez. Fıtrata ters bu. Mesela ben gitsem kardeşimden, abi bana bir para ver desem, ya hoş gelmiyor fıtrata bu. İsteme işte. Ha zorda kalır. Adam ister, Allah rızası için adam verebilir. Ama istemek bu şekilde uygun değildir. Bakın Allah'ın bütün peygamberleri çalışmıştır kardeşler. Boş gezen bir peygamber yok. Tembel bir peygamber yok. Yan gelip yatan bir peygamber yok. Böyle bir peygamber modeli yok hiçbir zaman. Hazreti Davud'u düşünün. Allah ne diyor ona? وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ Ona zırh yapmayı, ta ki sizi savaşlarda korusun diye zırh yapmayı öğrettik. Hazreti Davud zırh yapmıştır. İlk zırhı, savaşlarda insanları koruyan o aleti Hazreti Davud ortaya çıkarmıştır. Allah'ın Resulü çobanlık yapmıştır. Ne demişti Allah Resulü? Hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmasın. Her biri çobanlık yapmıştır. Hazreti Musa 8 veya 10 yıl civarında çalışmıştır. Çobanlık yapmıştır. Bakın kardeşler, Mekkeli müşrikler diyorlar ki Resulullah'a, مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْبَاحِ Ya bu nasıl peygamber? Hem bizim gibi yemek yiyor, hem de çarşı pazarda gezip ticaret yapıyor. Peygamber ticaret yapar mı? Ticaret yapan bir peygamber. Aslında onlar bunu, hani peygamberin ticaret yapmayacağından, peygamberin yemek yemeyeceğinden değil, insanların kafasını bulandırmak için söylüyorlar. Hani bugün de bazı kafirler söylüyor ya Müslümanlar için. Aynı onun gibi. Kafa karıştırmak. Başka bir şey yok. Ya bunlar nasıl Müslüman? Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. O gün de kafirler böyle dediler. Peygamber çalışır mı? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman boş durmadı ki. önce Allah'ın görevini, ondan sonra ailesinin rızkının teminini ve en güzel şekliyle rızık kazanmasını yapmıştır Resulullah. Dolayısıyla biz bugün Müslüman olarak asla kardeşler insanlardan bir şey istemeyeceğiz. Peki hocam, yani hiç mi istemeyeceğiz? Çok zor duruma düştük. İslam buna da çözüm getirmiş. İnsanlardan istemenin caiz olduğu yerler var. 3 yer. Bunları öğrenin inşallah. Bunlar hani güzel pratik bilgiler kardeşler. Bunları öğrendiğimiz zaman hayatımızı bunlar vıfkında, bunların ışığında idame ettireceğiz. Allah Resulü'nün fetvalarıyla hayatımızı yönlendireceğiz. Bakın ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dilenmek yalnız 3 kişiden birisi için helaldir. Bu 3 kişinin haricindeki insanlara dilenmek haramdır. 1. Kefalet altına giren kimsenin borcunu ödeyene kadar dilenmesi helaldir. Bu kefalet bittikten sonra ise dilenmeyi bırakır. Yani bir insana kefil oldunuz. Örnek veriyorum, kardeşimiz bir ticaret yapacak. Mal alacağı adam beni tanıyor. Ben de dedim ki kardeşime kefil olurum. Örnek veriyorum, 20 bin liralık kardeş ticaret yaptı. Sonra gitti batırdı, ödeyemedi. Şimdi ben de kefil oldum. Durumum yok. O zaman gideceğim Müslümanlara, diyeceğim ki Müslümanlar, ben kefil oldum. Borcumu ödeyemedim. Allah rızası için bana yardım edin. Ha siz bana verdiğinizde ben size de ödeyemem. Durumum yok. Ha böylesi bir durumda dilenebilir, isteyebilir. İnsanlar da buna verirse ne ala, vermezse yapacak bir şey yok. Ama bu durumda dilenmek haram değildir. 2. Bütün mal varlığını yok eden bir felakete maruz kalan bir kişi. Bu kimsenin de geçimini düzeltene kadar dilenmesi helaldir. Örnek veriyorum kardeşler. Bir deprem geldi, evimizi, dükkanımızı, her şeyimizi yıktı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, bir ceketimiz kaldı. Böylesi bir durumda, durumu iyi olan Müslümanlara gidip, kardeş benim dükkanım gitti, evim gitti, kalacak bir yerim yok, param yok, hiçbir şeyim yok. Bana biraz para ver, ben de gidip kendime kalacak bir barınak temin edeyim demesinde bir beis yok. 2. Üçüncüsü de kardeşler, hakkında kendisini tanıyanlardan aklı başında 3 kişinin falanca fakir düşmüştür diyecek kadar fakir düşmesi. Adam zengin, durumu yerinde ama öyle bir felakete maruz kalıyor ki, örnek veriyorum, 3 tane adaletine güvenilir Müslüman diyor ki bu adam gerçekten fakir. Böylesi bir Müslümanın da geçimini düzeltene kadar dilenmesi helaldir. Bunların haricinde dilenmek haramdır diyor Resulullah. Orijinalini söyleyeyim mi hadisin? فَمَا سِوَا ذَٰلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ فَهُوَ سُحْتُ. Bunun haricindeki istemeler haramdır diyor. Yani midesine haram yer, zıkkım yer, affedersiniz. O yüzden kardeşler, bugün insanların yapmış olduğu şeyler caiz değildir. Adam dükkan dükkan gezip dilencilik yapıyor. Hadi kardeşim, çok mu fakirsin? Gününün rızkını çıkarttığın zaman dilenmeyi bırakacaksın. Allah'tan kork. Televizyonlarda görüyoruz. Dilenciler çıkıyor. Adamın üzerinden evler çıkıyor, arabalar çıkıyor. Hatta geçenlerde mesela İstanbul'da birini yakalamışlar. Kameraya çekmiş polis. Adam böyle sakat rolünde dileniyor. Dileniyor. Baya bir para topladıktan sonra kıyafetlerini çıkarıyor. Normal sigarasını yapıp devam ediyor. Sonra ileride bakıyorlar, arabasına biniyor. Subhanallah. Yani böyle insanlar var. Ben bir keresinde şahit oldum. Adam caminin önünde dilendi. Evden gelirken baktım ki adam caminin arasında dar bir sokak var. Oraya girmiş. Ben de oradan geçtim. Yemin ediyorum önüne Malbora paketini koymuş. Camiden topladığı paraları sayıyor. Vallahi Malbora paketi vardı önünde. Malbora içiyor. Sigara. Allah'tan kork ya. Bu kesinlikle haramdır. Zıkkım yemektir. Başka hiçbir şey değil. 3 şeyi anladık mı? Kefalet altına girecek adam. Kefil olacak. 2. Büyük bir afete maruz kalacak. 3.'sü de 3 tane Müslüman bu adam fakirdir diyecek. Fakir düşmüştür diyecek. O zaman bir Müslümanın dilenmesi helaldir. Bunun haricinde dilenme çeşitleri kesinlikle haramdır. Peki hocam, dilenci geldi dükkanımıza. Çok sorulan bir soru. Ne yapacağız? Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Adam geldi, Allah rızası için ver diyor. Bakın kardeşler, bu durumda ne yapacağımızı söyleyeyim. 1. Kesinlikle dilenciyi azarlamayacağız. Adam kran tuvalet, kravatıyla, takım elbisesiyle, hatta arabasıyla gelse, bizden bir şeyler istese, defol git kardeşim, altında araba var demeyeceğiz. Çünkü Rabbimiz mutlak surette dilenciyi azarlamayı bize haram kılmıştır. Bakın ne buyuruyor? وَاَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Duha suresinde hepimiz okuyoruz. Dilenciye gelince ey Muhammed, sakın ha onu azarlama. Ben bilmiyorum durumu. O, eğer o yalan yere benden istiyorsa zaten Allah hesabını verecek. Bana düşen onu azarlamak değil. Önce buna dikkat edeceğiz. Dükkanımıza birisi geldiği zaman hadi Allah versin demeyeceğiz. Müsait değilim. Veya şu anda veremem, bitti. Hadi Allah versin, şöyle olsun, böyle olsun gibi rencide edici laflar söylemek caiz değil kardeşler. Kim olursa olsun. Bazen şahit oluyoruz. Dilenci geliyor, dükkan sahibi azarlıyor onu veya rencide edecek, onurunu ve şahsiyetini zedeleyecek sözler söylüyor. Caiz mi bu? Caiz değil. Bunu yapmayacağız. İkincisi, mümkünse şunu söyleyeceğiz. Kardeş sen fakir misin? Bizi evine götür. Biz seni bir görelim. Baktık ki muhtaç, yardım edelim. Mümkünse işte böyle dilenen insanları veya dükkanımıza gelen insanları alalım yanımıza, evlerine gidelim. Mahalledeki insanlara bir soralım, bu adamın durumu nedir? Gerçekten de fakirse, yani 1 lira değil, gerekirse 1000 lira verelim. Üçüncü noktada kardeşler, zannı galiple hareket edelim. Zannı galip ne demek? Şimdi adam geldi. Hepiniz esnafsınız. Bilirsiniz yani 3 kağıtçı mı, 5 kağıtçı mı, seni aldatmaya mı geliyor, gerçekten fakir mi değil mi, bunu bilirsiniz. Çünkü bir insanın içi dışına yansır, bunu unutmayın. Her insanın içi dışına yansır. Bir adam yalancıysa gözleri döner durur zaten. Sahtekarsa bilirsiniz yani hal ve davranışlarından. Mümin firasetlidir. Mümin dirayetlidir. Bakacaksınız. Eğer gerçekten de zannı galibinizde bu adam fakirdir diyorsanız verin kardeşler. Bakın bir olay anlatayım size. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın yaşadığı bir olay. Şimdi İbni Ömer Allah yolunda sevmiş olduğu şeyleri vermeyi çok severdi. Yani diyelim ki parayı mı seviyor, bir yiyeceği mi seviyor, diyelim ki bir giyeceği mi seviyor. Allah yolunda en sevdiği şeyleri vermeyi severdi. Neden dolayı? Çünkü Rabbimizin ayeti var. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe cennete giremezsiniz. Yani neyi seviyorsun ondan vereceksin. Parayı seviyorsan para vereceksin. Yani kıyafet seviyorsan kıyafet vereceksin. İşte bu ayetten dolayı Abdullah İbni Ömer sevdiği şeyleri Allah yolunda vermeyi severdi. Köleleri bunu biliyordu. Abdullah İbni Ömer'in köleleri. Bir gün kölelerinden birisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh karşıdan gelirken hemen güzel bir abdest aldı. Şöyle ellerini sıvadı, hilalledi. Öyle güzel abdest aldı ki İbni Ömer şimdi karşıdan geliyor ya görüyor bunu. Hoşuna gitti. Hoşuna gittiği şeyleri vermeyi severdi. Geldi kölenin yanına, dedi ki seni Allah için azat ediyorum. Haydi hürsün. Adam gitti. Öbür köleleri dediler ki ey İbn Ömer vallahi bu sana gösteriş olsun diye yaptı. Hani gerçekten de bu adam iyiliğinden dolayı güzel abdest olduğundan değil. Sırf senin onu azat edeceğini bildiği için böyle yaptı. İbn Ömer ne dedi biliyor musunuz? Olsun dedi. Beni Allah'la kandırsın. Ben Allah için kandırılmaya razıyım dedi. Ve adamı azat etti. Yani adam gördünüz, geldi sizin dükkanınıza, baktınız ki gerçekten fakire benziyor. Dilenci tipi yok. Verin kardeşim. Var o seni Allah'la kandırsın. Ama şunu da ihmal etmeyelim. Hani dilenciler de taktik değiştirmiş. Eskiden gelip diyorlardı abi işte 3 kuruş ver, 5 kuruş ver. Şimdi öyle demiyor. Diyor ki abi yolda kaldım. Veya geliyor diyor ki abi vallahi para istemiyorum. Benim bir karnımı doyuruver. Karnını doyurayım dediğinde de bir sefer kabul etmiyor. Yani onlar da işin üçkağıtçılığına başvurmuş. Biz Allah için firasetle, zannı galiple davranacağız. İnsanın içinin dışına yansıyacağını bileceğiz. Ve Allah'tan bu noktada yardım isteyerek infak noktasında amel edeceğiz. Artık verirseniz varın sizi Allah'la kandırsın kardeşler. Ama zannı galiple adamın aldatacağına kanaat getirmişseniz kesinlikle vermeyin. İşte bugün dilencilere bu şekilde davranacağız. Azarlamayacağız. Mümkünse araştırarak vereceğiz ve yine zannı galiple hareket edeceğiz. Bunu yaparsak inşallah hayra isabet etmiş oluruz. Sonra kardeşler, Allah Resulü ashabının istemelerinden sonra onlara bir nasihatte bulunuyor. Bakın bu nasihatler bizim için çok önemli. Diyor ki: "Vemen yestafif yu'iffehullah." Her kim iffetli davranırsa, iffetli davranmaya çalışırsa Allah onu iffetli kılar. Bakın iffetli davranmayan insanları Allah iffetli yapmaz. İffet nedir biliyor musunuz? İffet kesinlikle karşı cinse gösterilen edep davranışları. Karşı cins olmadan iffet olmaz. Karşı cins dediğimiz ne? Kadın, kadın. Eğer biz kadınlara karşı iffetli olmak istersek Allah bizi iffetli yapar. Ama senin bir tarafında kadına bakma niyetin var da ondan sonra ya iffetli olamıyorum diyorsan kusura bakma. Kendinde ara suçu. Çünkü gerçekten Allah kadından uzak durmaya, yani haram olan kadınları söylüyorum. bize haram olan kadınlardan uzak durmaya, onları görmemeye, onlardan bütünüyle uzaklaşmaya çalışan kimselere mutlaka iffet verecek. Ama sen bu gayreti göstermezsen Allah'tan iffet bekleme. Bakın ne kadar güzel. Kim iffetli olmaya çalışırsa Allah onu iffetli yapar. Peki nasıl iffetli olabiliriz? Şimdi bu soru yerinde bir soru bence. Hele hele böylesi bozuk bir toplumda. Bir, kadınların çok olduğu yerlerden gitmeyerek mesela. Diyelim ki Alaaddin'in orada bir işiniz var. Şimdi Alaaddin'in o ana caddesinden, ana yerinden gideceğiniz yere, örnek veriyorum, Rampalı Çarşı'nın o aradaki dar sokakları tercih edin. Ya en azından burada fitne daha az. O dar sokaklarda ana caddedeki pislikler o kadar fazla yok. Mesela böyle bir yol izleyebiliriz. Yine kardeşler, kadınlarla çok muhatap olmamaya çalışarak iffetimizi muhafaza edebiliriz. Yani diyelim ki alışveriş merkezine girdiniz. Erkek kasiyer var, kadın kasiyer var. Kardeşim, erkek dururken kadına gitme işte. Gitme ki Allah senin iffetini artırsın. Veya şöyle de diyebiliriz, hiç erkek yok, bir kapalı var, bir açık var. Açığa gitme. En azından kapalı kasiyere git ki bu şekilde iffetini muhafaza etmiş olasın. Bakın, iffetli davranmaya çalışmaktır bunlar. Allah sendeki bu samimiyeti görürse seni iffetli yapar. Ama sen kapalı kız dururken açığa gidersen veya erkek dururken kadına gidersen Allah'tan iffet bekleme o zaman. Sonra onlarla çok fazla mesela konuşabileceğimiz ortamlar oluşturmadan iffetimizi koruyabiliriz. Yani iş yerinde mesela sanayilerde yemek saatinde hani herkes sofraya oturuyor, kadın erkek. Sen kadınların olduğu yerde değil de erkeklerin olduğu yerde yemeğini ye. Yani onlarla çok fazla içli dışlı olma ki Allah seni iffetli yapsın. Ve daha bunun gibi liste uzar gider. İşte eğer biz iffetli olmaya çalışırsak kardeşler, Allah bizi iffetli yapacak. Önemli olan bu gayreti ortaya koymak. Sonra buyuruyor ki Resulullah, وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللّٰهِ. Her kim mustağni davranırsa, mustağni olmaya çalışırsa, ne demek mustağni olmak? Yani insanlara el açmamaya çalışırsa, insanların ellerindekinden uzak durmaya çalışırsa, Allah onu zengin yapar. Yani kanaatkar eder. Veya gerçek anlamda zengin yapar. İnsanlara muhtaç olmaz. Ama önemli olan o adamın insanların elindekine muhtaç olmaması. İnsanların elindekine göz dikmemesi. Son olarak da diyor ki وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ. Her kim de sabırlı olmaya çalışırsa Allah onu sabırlı yapar. Bu da çok önemli bir ifade. Nasıl sabırlı oluruz hocam? Bir, öncelikle bize Allah'tan sabır vermesini dileyerek, yani dua ederek, Rabbimize iltica ederek, ona sığınarak, Allah'ım bizi sabırlı kıl, fitnelere, fesatlara, kaderimize, ibadetlerimize, haramdan sakınmaya karşı bizi sabırlı kıl diye Rabbimize dua edersek, o zaman kardeşler Allah bizi sabırlı kılar. Yine mesela sabrı artırıcı, sabır etmemiz noktasında bize yardım eden kitaplar okuyarak, hani piyasada sabırla alakalı çok güzel kitaplar var. Onları okuyarak sabrımızı artırabiliriz. Sabır noktasında direnişli olabiliriz. Üçüncüsü de sabırlı olan insanların yanlarına giderek onlarla beraber oturup kalkarak. Eğer etrafımızdaki insanlar sabır ehli değilse, sabır gösteremiyorlarsa, başlarına bir musibet geldiğinde veya başlarına bir sıkıntı geldiğinde feryadu figan ediyorlarsa, biz de onlarla berabersek, o zaman kesinlikle bir sabır ehli olamayız. Anlatabiliyor muyum? Yani oturduğumuz, kalktığımız insanlara da dikkat edeceğiz. Arkadaşlarımız nasıl? İşte alimler demişler ki, bir insan sabırla alakalı kitaplar okuyarak, en önemlisi Rabbine iltica ederek, dua ederek ve sabırlı insanlarla oturup kalkarak sabırlı olabilir. Şimdi kardeşler, bu hadisten öğreneceğimiz belki en önemli noktalardan birisi. Zaten en sonunda Allah Resulü Aleyhisselam sabıra vurgu yaptı değil mi? Şimdi bu ifadeler bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Burayı iyi dinleyin. İnsan kendi yapısını terbiye edebilir. Sabırlı değilse sabırlı olmaya gayret ederek sabır sahibi bir insan olabilir. İffetli değilse iffetli olmaya çalışarak iffetli olabilir. Yani bu hadisler bize insanın fıtratının terbiye edilebileceğini çok net olarak gösteriyor. Tamam, bakın, fıtrat değişmeyebilir. İnsanın huyu ve yapısı değişmeyebilir. Lakin terbiye edilir. İslam hiçbir zaman insana fıtratını değiştir gel demiyor. Adam sinirli kardeşim. Yani İslam ona sinirini bırak gel demiyor ki. Sinirini kafirlere karşı kullan diyor. Allah hiçbir zaman bu özelliğini komple terk et gel demiyor. Ne yapıyor? Bunu terbiye ediyor, ıslah ediyor, düzeltiyor, tehzip ediyor. Hazreti Ömer cahiliyede de astığı astık, kestiği kestik. İslam'da da öyle. Ama kardeşler, İslam'da bir müminin kalbini incitmemek için elinden geleni yapmıştır Ömer. Sadece kafirlere karşı şiddetini kullanmaya çalışmıştır. Yani içimizden birisi sinirli mi? Tamam kardeşim, sinirli olabilirsin. Sen bu sinirini kafirlere, fasıklara, zalimlere yönlendir. Müminlere merhametli ol. Anlatabiliyorum değil mi? Demek ki kardeşler, ahlakımız düzeltilebilir, ıslah edilebilir. Adam diyor hocam ben sinirliyim. Ya böyle diyerek kurtaramazsın. Sinirini terbiye edeceksin. İslam bu yani. O kalıba gireceksin. O kalıba girmezsen Allah'ın istediği bir düzeyde Müslüman olamazsın. Müslüman olursun ama yamuk Müslüman olsun. Çünkü kalıba girmeden düzelmez yani. Anlatabiliyorum değil mi? İşte bu hadisten öğreneceğimiz en önemli noktalardan birisi bu. Benim ahlakım gayret edersem değişebilir, düzelebilir. Her ne kadar aslı değişmese de bu ahlak tehzip edilebilir. Çünkü bakın ne diyor? Kim iffetli olmaya çalışırsa, gayret ederse Allah onu iffetli yapar. Demek ki iffetli olmayan bir insan çabaları sonucu iffetli birisi olabilir. Sabırlı olmayan bir insan, hemen kızan bir insan çabaları sonucu sabırlı bir insan haline dönüşebilir. Bunu unutmayın. Bu da bu hadisten öğreneceğimiz en önemli noktalardan birisi. En son ifadede de buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem وَمَا اُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبِرِ Hiçbir kimse, hiçbir insan sabırdan daha geniş ve sabırdan daha hayırlı bir hediyeye, bir lütfa sahip olmamıştır. Dünyada en büyük lütuf ne imandan sonra? Sabır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı hadislerde afiyet içerisinde olmak diyor. Şöyle arasını bulabiliriz. Yani afiyet içerisinde olmak asıldır. Bazen ara ara imtihan edilir, sabra muhtaç olurlar. Sabıra muhtaç olmadıkları zamanda en hayırlı şey imandan sonra afiyet içerisinde olmaktır. Ama sabra maruz kaldıklarında da en değerli şey sabırla o musibete göğüs germeleridir. Anlaşılıyor değil mi inşallah? Bize dünyada verilecek en büyük şey sabırmış. Gerçekten de bu böyle. Mesela biz ibadet ediyoruz değil mi kardeşler? İbadet neyle oluyor? Sabırla oluyor. Kolay mı her gün 5 vakit namaz kılmak? Kolay mı Ramazan'da sıcak günlerde oruç tutmak? Kolay mı sabah 6'da işe gittiğin zamanlarda kazandığın parayı fakir bir insana vermek? Akşama kadar çalış çalış çalış, alın teri dök, ondan sonra çıkar o parayı çalışmayan bir insana ver. Ya bu sabır olmadan olmaz yani. Hacca gidiyorsun, ayakların patlıyor. Ama sabırla bunların üstesinden gelinebilir. İster kaza ve kader olsun, ister ibadetler olsun, ister haramların terki olsun. Her biri neyle ancak üstesinden gelinebiliyor? Sabırla. Haramlardan da biz sabırla kaçınabiliyoruz. İbadetleri de biz sabırla yapabiliyoruz. Kaza ve kaderimizin de üstesinden ancak sabırla gelebiliyoruz. İşte biz buna riayet edersek kardeşler, Allah bize en büyük mükafatı vermiş olur. Ki Resulullah'ın da net ifadesiyle imandan sonra en büyük nimetlerden birisi sabırdır. Allah hepimizi yeri geldiğinde gerektiği şekilde sabır gösteren, gerek ibadetlere, gerek kaza ve kadere, gerek haramlardan uzak durmaya en güzel şekliyle sabırla karşılık veren kullarından eylesin. Ve inşallah bu hadiste, hadisin şerhinde anlatmış olduğumuz şeylerle amel etmeyi, sahabe gibi olmayı, sahabe gibi Kur'an'a yaklaşmayı, sahabe gibi Resulullah'tan emirleri telakki etmeyi hepimize kolay kılsın. Allah hepinizden razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي أنت ربي أنت ربي أنت يا الله حسبي نظرتك لرحمتك بي يا منجي يا معين يا منجي يا معين